Spørgsmål 2. Hvad synes du om at komme på arbejdspladsen? Tryk på det røde kryds, hvis du er ked af at komme på arbejdspladsen. Tryk på det grønne flueben, hvis du er glad for at komme på arbejdspladsen. Tryk på den blå knap i bunden af skærmen for at komme videre til næste spørgsmål.